cânta ta, Mărine, Mărine. Toate fetele juca, măi dragă Mărine. Numai una suspina, Mărine, Mărine. Ședeam poartă și plângea, măi dragă Mărine. Mărine, să te usuci, Mărine, Mărine, ca pâinea care o mănânci, măi dragă Mărine. Și ca vinul care-l bei, Mărine, Mărine, că n-ai vrut ca să mă iei, măi dragă Mărine. Lasă, lasă, lasă-o așa, Mărine, Mărine, că și eu m-oi mărita, măi dragă Mărine. Mai la deal de casa ta, Mărine, Mărine, și ți-e rupe inima, măi dragă Mărine. Și eu m-oi mărita, Mărine, Mărine, mai la deal de casa ta, măi dragă Mărine.